1 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij een aardbeving in China zijn zeker 95 mensen omgekomen en meer dan 200 mensen gewond geraakt, zeggen Chinese staatsmedia. De aardbeving was rond middernacht de lokale tijd en had een kracht van 6,2. Het epicentrum lag op zo'n 100 kilometer van de stad Lanzhou in het noordwesten van het land. Hoe groot de schade is in de getroffen gebieden is nog onduidelijk. Volgens de staatsmedia zijn veel mensen de straat opgevlucht. Demissionair minister Yeshil Gus van Justitie en Veiligheid heeft in Rabat een verdrag met Marokko ondertekend. Daarmee kunnen verdachten en criminelen straks makkelijker worden uitgeleverd voor een rechtszaak of het uitzitten van een celstraf. Over de afspraak hebben Nederland en Marokko bijna een jaar lang onderhandeld. Het verdrag wordt waarschijnlijk voor de zomer voorgelegd aan de Tweede Kamer. Beide landen gaan ook verder praten over een sterkere aanpak van crimineel vermogen, ondergronds bankieren en witwassen. De VS heeft een internationale samenwerking aangekondigd om schepen in de Rode Zee te beschermen tegen aanvallen van Houthis vanuit Jemen. Volgens Amerika moeten daarnaast de regionale veiligheid en welvaart worden beschermd. Ook Nederland doet aan die operatie mee. Het zogenoemde veiligheidsinitiatief valt onder een maritieme coalitie die piraterij, terrorisme en smokkel bestrijdt. Behalve Nederland doen onder meer Canada, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Noorwegen daaraan mee. Duizenden mensen hebben in de Servische hoofdstad Belgrado geprotesteerd tegen de uitslag van de parlements- en gemeenteraadsverkiezingen. Die werden zondag gewonnen door de SNS-partij van president Vučić en premier Brnabić. Ook in Belgrado kwam de SNS als winnaar uit de bus. Volgens de oppositie komt dat door fraude op grote schaal. 10.000 SNS-leden van buiten de hoofdstad zouden met bussen naar Belgrado zijn gebracht om daar te stemmen. Het weer, vooral in het noorden en westen, valt er vannacht regen. Op veel andere plaatsen is het droog. Het is 4 graden in Limburg tot 8 graden aan zee. Morgen opnieuw veel regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het dan 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. O wereld, ontwaak alsjeblieft. Laat je toch niet langer gijzelen door dat minuscule groepje. Want dat is het in werkelijkheid. Wokeledokies in de wetenschap dat tal van zichzelf als serieus presterende media hun reacties trouw verspreiden en vooral op gendergebied elke vorm van humor willen verbieden. Geef je schoonheid niet weg voor een zak geld. De islam past niet binnen onze normen en waarden, punt. De NPO moet de laatste tijd meer kaakslagen verwerken dan Mohammed Ali in The Thriller of Manila tegen Joe Frazier. Dit is de hartslag van Rob Hoogland, bouwjaar 1950, columnist voor de Telegraaf, al 47 jaar. In zijn columns lijkt hij geen zelfcensuur toe te passen. Ageert hij tegen alles wat ook maar een beetje naar woke neigt. En wat ben je dan? Een boze witte man? Een echte boomer? In zijn boek De Oude Hoogland zijn 129 van zijn columns gebundeld. Sterke verhalen in het avondrood van mijn bestaan, zo luidt de ondertitel. Hij vergelijkt zichzelf daarin met een strandjutter, schokkend langs de vloedlijn, in de hoop dat er iets bruikbaars aanspoelt. Ik ben het met die vergelijking oneens. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Rob, fijn dat je er bent. Dank je. Ja, maar meteen met dat laatste beginnen, dat ik het er niet mee eens ben. Ja, waar ben je het niet mee eens? Met die vergelijking. Ja, eigenlijk maakt Ronald Plasterk, ja, die vergelijking in het voorwoord van jouw bundel. Ja. Hij was toen nog geen verkenner, hè? Nee, voor de duidelijkheid. Ja. Hij vergelijkt jou met een strandjutter. Ja. Schokkend langs de vloedlijn in de hoop dat er iets bruikbaars aanspoelt. Ja. Ja, ik vind dat wel een hele passieve voorstelling van hoe het is om een columnist te zijn. Dat is het ook wel een beetje, maar ik woon natuurlijk in Egmond. Ja. En ik loop echt elke dag langs de vloedlijn met mijn hondje. En ik denk dat hij zich ook door die wetenschap heeft laten inspireren toen hij dat opschreef. Okay. Maar je bent natuurlijk wel wat actiever op zoek. Ja, toch? En je gaat zelf ook de zee in? Ja, ook. Want als je dat zou moeten analyseren van jezelf, wanneer wordt iets een onderwerp van jouw column? Dat weet je onderhand wel, denk ik. Oh, dat is zo divers. Dat is op het moment dat er een tinkeltje gaat in mijn hoofd, denk ik, oh ja, dit is een onderwerp. Maar het kan heel erg verschillend zijn. Maar wat zit er voor gemeenschappelijks in die onderwerpen? Nou, dat tinkeltje afgaat? Ik kan ook op dat strand gewoon iemand spreken die een paar mooie woorden uitspreekt en denkt, hey, die kan ik goed gebruiken. Dat heb ik zelfs wel eens letterlijk gedaan bij een reddingswerker van uit Egmond. Die hadden net weer twee Duitse jongens hadden ze gered. En dat verwoordde hij zo mooi, het prachtige, simpele Noord-Hollands dialect. Hij zei, dit keer was het om het echi. Kijk, dat zijn woorden die ik dan opschrijf en die gebruik ik dan ook. Ik heb dat die hele column destijds ook aan die hele ontmoeting gewijd. Staat volgens mij ook in het boek. Maar wanneer ontstaan de mooiste columns? Is dat als je door iets geraakt wordt, ja, of is dat vanuit boosheid? Nee, ik ben niet zo boos. Nee? Ja, sommige mensen vinden mij heel boos, maar ik ben helemaal geen boos type. En het wordt natuurlijk met het klimmende jaren alleen nog maar minder. Ja, word je milder? Ja, maar dat heeft volgens mij iedereen wel. Ik verbaas me. En gelukkig verbaas ik me nog steeds. Dat is denk ik wel de trigger. Als je je verbaast, dan... Nou ja, maar als ik je columns lees, dan lees ik niet de columns van iemand die zich een beetje verbaast en die zich een beetje verwondert. Er zit soms wel boosheid in. Ja, ik hou nou eenmaal van jennen, van plagen. Zo ben ik ook opgevoed. En dat is volgens mij wat er voortdurend doorheen gaat. Ik probeer althans het zoveel mogelijk met de knipoog te doen. Ik ben niet echt een boze man. Ik ben wit en ik ben oud. Dat klopt. Maar ik vind mezelf niet zo boos. Echt niet. Nee. Wat is het tegenovergestelde van wat jij noemt een wokeledoki? Een nuchtere Noord-Hollander in mijn geval. Die niet meegaat in modetrends. En je vindt woke vind je een trend, een modetrend? Ja, ik heb zelfs het idee soms dat het al een beetje op de terugweg is. Ja. Dat woke denken en... Maar ja, ik dank er prachtige onderwerpen aan. Dus van mij mag het dan wel een tijdje doorgaan. Ja, want in die eerste uitspraak laat je ook een beetje doorschemeren van... het gaat ook ten koste van humor. Ja, ja, humor is bijna verboden. Welke grappen kun jij niet meer maken die je wel zou willen maken? Je moet... Kijk, ik denk dat ik wel bijna alle grappen maak die ik wil maken. Mm. Maar ik weet wel wat van tevoren welke... Misschien wat stof zullen ze doen opwaaien of niet. Ja, natuurlijk, over de islam kan je natuurlijk allerlei dingen roepen. En daar ben ik best wel voorzichtig mee. Ik bedoel, het is ook wel weer erg makkelijk af en toe. Dat doe ik ook niet aan mee. Dus in die zin pas je wel zelfcensuur toe? Ja, ik weet niet of het zelfcensuur is. Dus het is ook, je moet ook een beetje je verstand blijven gebruiken. Dat, nee, zelfcensuur doe ik niet zo erg. Nee? Dus dat je je column leest, dat je denkt... ja. Toch iets te stevig, ik ga dat iets afzwakken. Zelden. Die ondertitel van je boek, hè, over het avondrood. Ja. Even kijken, sterke verhalen in het avondrood van mijn bestaan. Ja. En hoe is het in dat avondrood? Nou, is het fijn toeven daar? Jawel, ik ben natuurlijk gewoon een ouder wordende man. Ik ben gewoon een oude kerel. Ik ben een boomer. Ik ben 73 pas geleden geworden. En toen moest ik denken aan dat prachtige gedicht van Reven... wat ook in het boek staat. Dat heet Avondrood. En Reven legt in een prachtige taal. Hij is trouwens nu 100 jaar geleden geboren. Maar goed, hij legt in die prachtige ironische taal van hem uit... wat hem op die leeftijd allemaal niet meer lukt. Nou, zo erg als dit in dat gedicht is bij mij nou ook weer niet. Maar ik vond het wel heel erg leuk. En dat titel van dat gedicht is Avondrood. En ik vond het wel mooi om te gebruiken. Zeker ook, ik weet niet of je de cover voor je ziet. Ik laat me fotograferen bij het ondergaan van de zon. Met je hond. Met mijn hondje. Ja. En met Bobby. En die ondertitel en die foto die pasten wel goed bij elkaar, vond ik. Nee, je kijkt ook heel vriendelijk. Ja, maar ik ben ook heel vriendelijk. Ja. Hè? Hondje kijkt ook heel vriendelijk. Ja. Heel klein hondje. Ja, maar dat kan ook een kreng zijn. Zo'n kuitenbijter, of ja, niet? Ja, absoluut, ja. In een van je columns las ik ook PHPD. Pijntje hier, pijntje daar. Ja. Wat kan je niet meer? Nou, hardlopen. Ik heb twee nieuwe knieën, dus dat gaat heel goed. Je kan er heel veel aan doen zelf. Je moet gewoon trainen, wandelen, fietsen, noem maar op. Maar je vindt het een leuke fase, deze fase? Ja, alle fases zijn wel leuk. Ja? Ja. Wat is de charme van deze fase, deze fase van het avondrood? Nou, je bent wat wijzer geworden. En je kijkt meer terug dan vooruit. Dus je hebt meer om op te leunen. En, waar kijk je graag op terug? Op mijn leven bedoel je? Op zo'n beetje wel alles. Ik vertel ook veel over vroeger. Maar het is volgens mij onvermijdelijk om dat te doen. Als je ouder wordt. Ik heb natuurlijk een boeiend leven gehad. Ik ben een tijdje sportverslaggever geweest. De hele wereld rondgereisd, noem maar op. Ja, daar val je wel steeds vaker op terug. Door het verleden leer je ook de toekomst een beetje kennen. Dus dat probeer ik er dan wel een beetje in te verweven. En ben je ook zo iemand die terugkijkt en dan dingen ook stiekem een beetje mooier maakt dan dat ze daadwerkelijk waren? Ja, wie doet dat niet? Tuurlijk. Maar welke periode kijk je dan met meeste plezier op terug? Nou, alles. Alles? Ja, ja? Ja, zeker. Dat kan toch niet? Ik vind elke dag van het leven heel mooi. En tot nu toe, ik zou niet weten welke periode in mijn leven... Ja, ik heb tussen mijn twee huwelijken heb ik wel eens een beetje vervelende tijd gehad. Maar daar kan je ook weer uitputten. Dus... In alles zit een column. Ja, zeker. Ja, maar dat is het. Ik heb natuurlijk tot mijn pensionering heb ik een dagelijks column gehad. 6 stukken per week. Ja, dan moet je wel. Dan moet je... Ja. Dan is je hele leven is een column. Ik heb zelfs wel eens bij de belastinginspecteur proberen aan te tonen dat ik om die reden dat alle kilometers die ik reed, dat die zakelijk waren. Dan moet de tuin er niet in. Ja, dat heb ik nog heel hoog laten gaan, hoor. Maar kansloos. Want dat is inderdaad als columnist, en zeker als je zo vaak columns schrijft, dan moet je natuurlijk ook zelf dingen meemaken. Ja. En erop uit blijven gaan. Ja. En daar de balans in vinden. Ja, je moet niet op je werkkamertje gaan zitten. Merk je dat die balans dat die er nog goed is? Ja, je nog steeds erop uitgaat? Ja. Onder de mensen bent, dat zeker. Je goed weet wat er speelt? En toevallig in dit boek staan natuurlijk vooral columns die wat tijdlozer zijn. En die ook over wat algemenere onderwerpen gaan. En dat is dan juist, dat zijn nou precies de producten van erop uitgaan. En met mensen praten. Wanneer vind je een column geslaagd? Van jezelf? Maar bijna nooit. Van die 129 in deze bundel? Weet je, dat is waarschijnlijk beroepsidiotie of zo. Ja. Maar ik zie altijd wel weer een komma verkeerd staan. Of weet ik veel wat. Ah, oké, maar los van die details. Zeg maar los van de kleine komma's. Ja, nou... Ja, ik denk altijd, als ik het teruglees... Ja. Denk ik altijd, die alinea had anders gekund of zo. Maar ik ben je bent heel kritisch. Mezelf, ja, perfectionistisch. Ja, en dat ben ik in de rest van mijn leven totaal niet. Dus dat is eigenlijk een hele gekke eigenschap. Die ik overigens van mijn vader heb. Want die was belastingconsulent. En dat was een enorm zootje in zijn werkkamer. Hij was gigantisch, precies, met zijn werk. Dus het zal wel met elkaar samenhangen, ik weet het niet. Maar wat is dan het belangrijkste kritiekpunt op jezelf... als je dit terugleest, als je je column terugleest? Nou, dat ik denk van dat wat scherper gekund. Scherper? Ja, of juist niet. Maar dan lees ik, dan krijg ik de reacties van de lezers... en die zijn dan in sommige gevallen buitengewoon lovend. Dan denk ik, dat valt blijkbaar wel mee. Ik heb 9000 geschreven, en, ongeveer. Lees je ze veel terug? Nou, voor dit boek moest ik ze natuurlijk allemaal vanaf 2017 of 16 moest ik ze teruglezen. Is dat genieten of is dat pijn lijden? Nou, dat heb ik wel eens. Als je ze na een week terugleest, zitten ze nog te veel in je hoofd. Maar als je ze na 7 jaar terugleest, is het net alsof het een stuk van een ander is. En dan kan je ze eigenlijk veel beter beoordelen. En dan, toen viel het me wel mee, moet ik eerlijk zeggen. Want het is ook een soort dagboek. Als je zoveel columns schrijft, toch? Als ik jouw columns zou lezen, allemaal. Ja. En andere nog dan in het boek, dan weet ik precies wat er in jouw leven is gebeurd. Ja. Kijk, die columns van de laatste 7 jaar die niet in het boek staan, die waren gewoon te actueel. En die waren na een paar weken ook niet om die reden niet meer te gebruiken. Bijvoorbeeld, er staat bijna niks in over COVID. Omdat dat voortdurend door de actualiteit werd achterhaald. Dus die columns heb ik er wel twee keer heel veel over geschreven. Maar die heb ik er gewoon uitgelaten. Dat slaat gewoon nergens meer op. Misha. En mijn gast is Rob Hoogland. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Super grappige column weer van Rob Hoogland in de Telegraaf. Een vrolijke noot in gure tijden van ome Rob Hoogland. Rechtse kletsica. Feitenvrije reactie van Rob Hoogland. Geen enkel bewijs dat er vele zetels naar de PVV zijn gegaan door de Hamas-acties. Bedoelt u Rob Hoogland, hoofdpolariseren van de Telegraaf? Het volk omarmt Johan Derksen en Rob Hoogland. Namaak volkse mannen met goed gevulde bankrekeningen. Rob Hoogland is een enge man. Geweldig stuk in de krant. Waarheid als een koe. Dank Rob Hoogland van de Telegraaf. Een recht voor zijn raap column weer van Rob Hoogland. Rob Hoogland, aardige vent, scherpe waarnemer, verslaggever zonder pretenties, zeker niet altijd mooi weer bij hem. Hashtag Rob Hoogland. Ja, dat is denk ik als je columnist bent en je bent stevig in je meningen. Ja. Dan krijg je die ook terug. Tuurlijk. Dus mensen zijn of helemaal dol op je, ja. Of mensen zeggen wat ja. Een engert. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, dan weet je ook meteen wel uit welke hoek ze komen. Ja. Het is. En ik moet eerlijk zeggen, op Twitter of X heb ik wel heel veel mensen geblokt. Omdat ze voor mij gingen over de grens gingen. Dan halen ze de oorlog er weer bij van de Telegraaf. Weet je, want ik denk zo afgezaagd. En dan reik ik ze de originaliteitsprijs uit en dan gooi ik ze eruit. Want lees jij wel alle reacties? Nee. Om die reden kan ik ze ook niet allemaal lezen. Mm. Er is een beroemde journalist, voormalig journalist Bert Vuistje. Die was ooit adjunct van de Volkskrant en hoofdredacteur van HP De Tijd en zo. Ja, die man die zit voortdurend op mij te schelden. Maar dat lees ik dus niet. En alleen laatst kwam het via bij me en toen voelde ik me toch wel geroepen om op hem te reageren. En, maar ja, dan kom ik geloof ik weer niet bij hem, omdat hij mij ook heeft geblokt. Dus. Nou ja, en de kritiek van polariserend. Je bent hoofdpolariseren van de Telegraaf. Ja, daar geloof ik helemaal niks van. Nee? Nee. Want als je dat zou moeten analyseren, van wat werkt polariserend? Ja, dat vraag ik me in mijn geval af. Stevige mening verkondigen? Ja, maar is dat ook al polariserend? Ik weet het niet. Het tegenovergestelde is verbindend. Ja. Vind je jezelf die columns verbindend? Die sommige mensen polariserend vinden, die vinden andere mensen juist weer verbindend. Dus het is allemaal zo moeilijk. Vind je het belangrijk om te verbinden? Nee, het is niet echt mijn taak. Nee. Nee. Vind je polariseren je taak? Nee, ook niet. Wat is dan je taak? Mijn taak is elke dag een keurig stukje inleveren. Keurig? In mijn ogen een keurig stukje. Misschien niet in die van jou, maar. Ja, ik zit te denken, wat is een keurig stukje? Ja, nee, maar goed, je weet wel wat een stukje. Wil. Ja. Ja, een stukje. Een stukje dat mijn goedkeuring kan wegdragen. In ieder geval, ja. Maar eerder hadden we het over van wanneer is nou een column geslaagd. Wat is het belangrijkste wat jij dan wilt geven aan je lezers? Wat wil je ermee bereiken? Ik wil ze absoluut niet opvoeden, als je dat soms denkt. Nee, niet opvoeden, maar wat wel? Entertainen? Nou, vermaken, ja, entertainen. Entertainen. Ja. Geen boodschap meegeven? Nee, absoluut niet, nee. Liever niet? Nee, ik wil verder van moralistisch zijn, ja. Absoluut. Iemand reageert ook van nou, de vrolijke noot in goede tijden. Dat is dan een compliment. Ja, zeker. Dat herken ik ook wel zelf. Ik ben gewoon een vrolijke jongen. En dat wordt door anderen dan weer niet erkend. Maar goed, het is hun probleem, niet het mijne. Maar ik sta licht in het leven. Ik heb ook wel eens geschreven, het leven kan mij niet licht genoeg zijn. En dat probeer ik wel een beetje uit te stralen. Ja. Namaak volkse mannen. Ja. Zoals Johan Derksen. Ja. Ja, wie daar nou mee? We zijn dicht bij de mensen ben je. We zijn generatiegenoten. Hij is geloof ik nog een jaartje ouder. En, ik heb hem zelfs nog als sportjournalist gevolgd toen hij linksback was bij Haarlem. Kan je nagaan? Dat soort dingen moet je niet zeggen. Want dan denken mensen, oh, hij is echt heel oud. Ja, nee, maar het is heel, ja, hij was een spijkerharde, gemene linksback. Was hij, dat zie je nog steeds wel een beetje terug in zijn uitlating. Ja. Maak je überhaupt zorgen over de polarisatie? Nou, niet zozeer over de polarisatie. Maar ik maak me natuurlijk wel zorgen over de gang van zaken momenteel in de wereld. Ik denk dat er weinig mensen zijn die dat niet hebben. Waar maak je het meest zorgen over? Dat de boel gaat ontploffen hier en daar. En dan vooral in de kwestie Gaza, zal ik maar zeggen. Het lijkt wel of er bijna geen nuance meer bestaat. Je bent of pro-Israël, of je bent pro-Palestijn, of pro... Mm. Je mag niet zeggen pro-Hamas, maar dan komt het op neer. En dat zie ik wel eens met... nou, niet met angst en beven, maar toch wel zorgelijk vind ik het. Ja. Ik vind het wel fascinerend dat jij dan het woord nuance gebruikt. Terwijl, als jouw columns iets niet is, dan is het genuanceerd. Ja, vind ik van wel, hoor. Ja? Ja. Soms zitten er natuurlijk ongenuanceerde stukken bij, ja, natuurlijk. Nou ja, nogmaals, ik probeer het wel altijd met een beetje mijn humor te nuanceren. Ja. Met die knipoog waar ik het net over had. Maar... En die nuance mis je dan in de media? Waar mis je die nuance? Als we het over de Gaza-kwestie hebben, heb je dus aan de ene kant de Telegraaf, die dus echt wel pro-Israël bericht. En aan de andere kant alle andere kranten. Het lijkt wel of ze lijnrecht tegenover elkaar staan. En dat vind ik wel heel opvallend. Ik bedoel, je kunt toch ook wel eens de zaak wat meer van beide kanten gaan bekijken. Kijk, wij hebben natuurlijk Leon de Winter als columnist. We hebben Nausicaa als columnist, Nausicaa Marbé. En ja, die zijn fel anti-islamitisch, of fel anti-Hamas in ieder geval. In mijn ogen zeer terecht. En, maar in de andere kranten zie je die columns niet. Totaal niet zelfs. Ja, in het NIW, van Esther Voet, het NIW, daar zie je het dan nog in. Maar dat is natuurlijk een bijna een partijorgaan. Maar je zou dan het liefste willen, zeg maar, jullie met de Telegraaf is het pro-Israël. En je zou dan liever ook dat de andere kranten duidelijk pro-Hamas zouden zijn. Nee, dat niet. Maar probeer ook eens een beetje meer genuanceerd te berichten erover. Ook de Telegraaf dus? Ja, ik vind dat bij ons vind ik dat ongeveer meevallen. Als je bij ons, wij hebben een correspondent in Israël zitten, Ralf Dekkers. Ik vind dat hij het van beide kanten buitengewoon goed belicht. Maar als je nu die columnisten opleest, dan dat zijn dus vooral de pro-Israël geluiden. Ja, de columnisten heb ik. Ik denk niet dat wij één pro-Hamas-columnist hebben. Nou weet ik niet of pro-Hamas is ook wel heel erg sterk gezegd. Ja. Nee, de columnisten bij ons nemen duidelijk stelling. Ja. Dus dan geldt het genuanceerde geluid geldt ook niet voor de Telegraaf. Nee, maar dat is natuurlijk voor columnisten ook wel een beetje moeilijk. Ja. Om genuanceerd te zijn. Ja. Niet de taak van een columnist. Ja, moet hij zelf weten. Maar het gebeurt niet vaak. 9 van de 10 keer gebeurt het niet. Je hebt columns van jezelf teruggelezen. Hoe ben jij zelf veranderd in je columns? Nou, niet. In de manier van schrijven? Ja, ik vind wel, maar dat is dan puur technisch, dat ik wel wat beter ben gaan schrijven. Maar dat kan ik moeilijk uitleggen, hoor. Maar mijn stijl is wel, stilistisch ben ik er wel wat beter op geworden. Dat is ook logisch. Ik bedoel, ik ben er in 1984 mee begonnen. Dat was broekie. Ik was 33. Dat is 40 jaar geleden. Dus, wat vind je het moeilijkste aan een column, het begin of het eind, te schrijven? Ja, ik heb nooit zo moeite met de eerste zin. En dat is met de huidige techniek is het ook heel makkelijk, want die gooi je er zo weer uit. Dus wat ik heel vaak doe, is gewoon met de tweede alinea beginnen. Ja, dat is een kwestie van techniek natuurlijk. En dan kan je het zo opbouwen. Het slot van een column, als je dat zou moeten omschrijven, wanneer is iets een goed slot? Nou, ik hou wel. Als ik die stukken van me teruglees, zie ik wel dat ik van een uitsmijtertje hou. Ja. Een regel die het afmaakt. Andere columnisten hebben dat niet en hebben ze ook. Waarom zou je dat ook doen? Maar ik vind dat zelf wel leuk. Wie is jouw grote voorbeeld qua columnisten? Nou, vroeger wel Carmichelt. Natuurlijk totaal andere columnist. Ja. Maar, wat vind je zo goed aan Carmichelt? Ja, zijn taalgebruik. Zijn literaire vondst. Blokker, Jan Blokker vroeger vond ik ook fantastisch in de Volkskrant. Die was natuurlijk net als ik wat actueler. En van de jonge mensen, nu? Echte jonge mensen. Nou. Mensen die jonger dan jij zelf zijn. Ja, dat is bijna iedereen. Ja, ik vind Bas Heijnen, NRC, vind ik echt goed schrijven. Opkomend talent. Nou, ook, dat is ook niet echt een opkomend talent. Dat is ook niet echt een jong iemand, hè? Noem jij nou eens een paar goede, hele jonge columnisten? Nou ja, ik laat het aan jou over of je hem goed vindt. Sander Schimmelpenninck, ja. Een jonge columnist. Ja. Die is wel jong. Ja, ze is wel jong. Eva Hoeken. Eva lees ik heel graag. Ja. Dat zijn natuurlijk. En ja, hoe heet Marcel die? Van Roosmalen. Marcel is leuk. Dat echtpaar is gewoon leuk. En Sylvia Witteman is natuurlijk fantastisch. Maar ja, die schrijven over andere onderwerpen dan ik. Rosanne Hertzberger. Ja, daar ben ik wat minder een fan van. Maar, en die zit bovendien niet eens. Nee, die is nu gestopt. Die is nu politica geworden. Dus, Ja. Nee, Schimmelpenninck is natuurlijk. Er is een tijd in het begin dat hij die column schreef en op Twitter nog zat. Toen moest ik altijd wel om hem lachen, want hij zat de boel lekker uit te dagen. Maar dat kreeg op een gegeven moment kreeg het wel iets fanatieks. En iets. De nuance gingen bij hem helemaal vanaf. En iedereen was een domme lul. Domrechts. Domrechts. Toen dacht ik, nou moet je mij even ophouden. Hij is nu ook weg, hè, van X. Mm-hmm. Van Twitter. Hij wordt gemist. Ja, door jou. Nee hoor. hoeveel reacties je krijgt, lees je daaraan af in hoeverre je column geslaagd is? Nee, want dat heb ik al eens vaker uitgelegd. Ik bedoel, als je veel reacties wil hebben, dan moet je gewoon iets uit het leven gaan beschrijven. Dan moet je gewoon als ik het over de dood van mijn hond heb. Ik heb natuurlijk, dit is mijn vierde hond. Die vorige 300, toen schreef ik ook allemaal columns. Dus ik heb 3 keer een column geschreven over de dood van mijn hond. En dan krijg je dozen vol met post. Ja, tegenwoordig natuurlijk e-mails. Maar, en dan heb ik ook wel eens dat ik een column heb geschreven dat ik echt een beetje hard tekeer ben gegaan. En dan denk ik, nou, zal mij benieuwen wat ik hier allemaal van hoor. Dan krijg ik 10 reacties of zo. Weet je wel. Het zegt allemaal niet zoveel. Nou ja, het zegt dat hoe dichter je bij jezelf blijft. Ja. En hoe persoonlijker, hoe meer mensen geraakt zijn. Ja, maar dat zijn natuurlijk mensen die zelf ook allemaal een hondje hebben. Ja, die het allemaal hebben meegemaakt. En, dat is, kijk, als je daardoor gaat leiden, dan laat leiden, dan ga je alleen nog maar dat soort onderwerpen schrijven. We hadden vroeger bij de Telegraaf, dat is heel vroeger, hadden we Cordy Sluismans. En die schreef alleen maar over zielige mensen en over zielige diertjes en zo. En toen bestond internet nog niet, maar toen zat ik wel al bij de krant. En toen zag je elke dag dozen vol met post richting Cordy Sluismans gaan. Mensen voelden zich door haar aangesproken. Het was helemaal geen briljante schrijfster, maar het ging over het onderwerp. Ben je wel eens teruggefloten door de Telegraaf? Van nou, dit gaan we niet publiceren, Eén dit keer. Gaat te ver? Eén keer. Ja, tijdens dat was bij de Bijlmerramp. Toen had ik een column geschreven een paar dagen na de ramp. En die toen maakte ik een paar grappen. En die vond de hoofdredactie niet kunnen. En toen hebben ze hem eruit gegooid. Want dan hadden ze achteraf al gelijk. Ik weet niet meer precies welke grap ik maakte. Want nou, hoeveel ik weet dagen... wel dat ik 3 weken later die column toch in de krant heb gezet. En toen kon het wel. Ja, dus dat wilde ik inderdaad vragen. Van, er zit een soort van tijdverloop. Ja, na 3 weken. Ja, na 3 weken maar mag ze hadden wel gelijk wel. Doen, hoor. Het was niet gepast. Maar voor de rest, ik ben wel eens gebeld. Weet je zeker dat je het zo wil zeggen? En ik heb ook wel eens een regeltje aangepast na overleg. Maar over het algemeen hoor ik helemaal niks. Nee. Word je wel eens bedreigd? Nee, niet dat ik weet. Wat is bedreigen? Natuurlijk, ik word wel eens uitgescholden. Ja, maar niet dat je op social media dat ze zeggen, ik kom naar je toe. Nee, ik herken het in ieder geval niet als bedreiging. Mijn vrouw heeft er veel meer last van. Maar ik probeer het altijd maar weg te lachen. En dat ergert haar dan natuurlijk weer. Nee, maar echt bedreigen dat ze voor je deur staan of zo. Ik stond ook in mijn tuintje aan het werk in Egmond. En toen reed er iemand voorbij en die riep heel hard: vuile, smerige fascist. Ja, is dat bedreigen? Ik weet het niet. Toen ben ik hoofdschuddend verder gegaan met schoffelen. Ja. Het geluid van je jeugd. Ja. Klonk mooi. Het inderdaad zo? Ja, zeker. Ja. Ik vind het leuk dat jullie dat gevonden hebben. Ja, ja, het zwembad. En in dat zwembad was je aan het waterpoloen. Ja, zeker. Ja. In Alkmaar, bij de Alkmaarse Waterratten, DAW. Hmm. Wat het leuk maakt, is dat het eigenlijk ook de basis is voor mijn hele schrijverscarrière. Ik ben bij die club begonnen als redacteur van het clubblad. En dan schreef ik stukken, hele melige, krankzinnige verhaaltjes onder pseudoniemen als Marco Polo. En zo. Valentijn's Tolgang heb ik ook nog een tijdje gebruikt. Ik schreef samen met mijn broer. We vormden samen de redactie, omdat niemand anders het wilde doen van die club. Dus toen deden wij het maar. En omdat ik die stukken schreef, werd ik op een gegeven moment door het Noord-Hollands Dagblad gevraagd in Alkmaar of ik zwem- en waterpolo-correspondent wilde worden. waar moest je dan naartoe? Ja, vooral over mijn eigen prestaties schrijven. Oh, ja. Daar kwam het op neer. Ik deed mee aan wedstrijden en er moesten wedstrijdverslagen worden van gemaakt. Dan zei je fenomenale prestatie geleverd. Ik herinner me nog van, ik was natuurlijk zo ijdel als de pest. Daar stond er van doelman Hoogland, ondanks beginnend bierbuikje in topvorm. Weet je wel, dat ik was keeper. Allemaal heel flauw. En toen vroegen ze daar op een gegeven moment in Horen bij de algemene redactie een leerling sportverslaggever. Dat was in 1972. En toen heb ik gesolliciteerd met de kortste sollicitatiebrief ooit. Zoiets van, hierbij solliciteer ik naar de functie van leerling sportverslaggever bij uw krant. Het vriendelijke groet. En mijn eventuele journalistieke talenten kunt u ontdekken in uw Alkmaarse editie. Waarvoor ik als zwem- en watercorrespondent werkt. Ik hoor het wel. Vriendelijke groet. Zo is het echt gegaan. En ik hoorde inderdaad iets. En een paar weken later was ik er aan het werk. Als leerling sportverslaggever. En daar, ja. Nou ja, het was, je verdiende gewoon 90 gulden per week. En maar ik vond het, ja, dat vond je natuurlijk. Ik weet niet, heb jij ook een journalistieke achtergrond of niet? En niet de school van journalistiek, maar vanuit de schrijvende journalistiek. Ja, precies. Ja. Dat bedoel ik. Nou, ja. Ik natuurlijk ook geen school van journalistiek. Dat, nee. Niemand destijds. Nee. Sterker nog, bij de Telegraaf werden ze niet eens aangenomen als ze van de school van journalistiek kwamen. Heb je nooit gemist? Nee. Een opleiding, journalistieke opleiding? Nee, totaal niet zelfs. Nee? Je vindt het juist een vehikel. In die periode, ik denk dat het nu anders is hoor, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Maar je had toen, die school van journalistiek, je had er twee geloof ik, in Kampen en in Utrecht. En dat waren marxistische bolwerken. En ze leerden er van alles, maar schrijven, een stukje schrijven, dat leerden ze er niet. En dat kon ik dan toevallig wel. En voor de rest heb ik het gewoon in het vak geleerd. En om die reden wat ik je net zei, werden ze bij de Telegraaf ook niet aangenomen. Als ze al wilden solliciteren bij de Telegraaf, dat wilden ze natuurlijk niet. Te links. Ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei, Vangelis met... Chariots of Fire. Chariots of Fire. Ja. Waarom die muziek? We hebben het nu over begin jaren 80. En mijn eerste huwelijk was net ontploft. En mijn tweede huwelijk... was in de verte al zichtbaar. Ik had al een relatie met een vrouw die zelf ook nog getrouwd was. Ik kan het vertellen omdat het nog steeds mijn vrouw is. Mm-hmm. En toen was ik... ik reisde toen veel voor de Telegraaf. En toen had ik als sportverslag en nog toen was ik in Dallas voor het WST tennis toernooi. En toen werd Chariots of Fire altijd gedraaid als inleidende muziek bij die tennispartijen. En ja, ik vind het een heel weemoedig, prachtig nummer. En toen dacht ik wel eens van... Godverdorie, hoe zou het nou met Willy zijn? Want het is mijn huidige vrouw. Mm-hmm. Gaat het allemaal wel lukken? En, daar wankelde ik toen wel eens van. Hoe ben je als je wankelt? Ja, ik ben natuurlijk 2,04 meter en 120 kilo. Dus dat is gevaarlijk als jij wankelt. Als ik helemaal val, dan valt er heel wat. Ja, nou, ik ben niet echt een depressief type of zo. Dus ik stapte daar ook wel weer zo overheen. Maar ik heb toen wel getwijfeld over hoe moet het nou verder gaan in mijn leven, privé dan. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. En, nou, je kent die uitspraak van Lucie Bertoff van al te veel spektakel wankel je allicht. Dat sloeg wel een beetje op mij toen. Ja. Chariots of Fire, Vangelis. Het is de wankelplaat van mijn gast Rob Hoogland hier bij Misha op NPO Radio 1. Deed je denken aan een periode dat je tussen twee relaties in zat. Tussen twee liefdes. Het is trouwens filmmuziek, hè, dat weet je. Ja. En je weet wie de producer van die film was, Chariots of Fire? Nee. Dodi Al-Fayed. Oh. Ja. Ik weet ook niet meer waar die film over gaat. Over een Joodse hardloper die wordt gediscrimineerd. Fantastische film. Mis je de sportverslaggeving? Nee, ik mis het niet. Maar ik vind wel dat ik heel veel aan te danken heb. Ik heb natuurlijk totaal geen journalistieke achtergrond. Maar door die sportverslaggeving heb ik wel 26 keer de wereld rond geweest. En dan leer je wel het leven een beetje kennen. En wat leer je over de journalistiek vanuit die sportverslaggeving? Nou, hard werken. Vooral hard werken, niet zeuren. Ik bedoel, als sportverslaggever word je geacht op alle momenten van de dag te produceren. En dat is nu natuurlijk nog veel erger dan vroeger. Vroeger had je alleen de papieren krant. Dus als je een stuk had ingeleverd, dan kon je aan de bar gaan zitten. Dat kan tegenwoordig helemaal niet meer. Maar je leert wel alle aspecten van de journalistiek, leer je ook echt in de sportjournalistiek kennen. Je moet heel snel kunnen werken. Ik zeg Europa Cup avond, noem maar op, dat je binnen een kwartier je stuk moet inleveren. Dat soort dingen. Hm. Ik versloeg tennis en hockey vooral. Dat doen ze gelukkig in alle uithoeken van de wereld. Daar heb ik veel aan te danken. Sportmetafoor. De NPO zei je, moet de laatste tijd meer kaakslagen verwerken dan Muhammad Ali. In de Thriller of Manila tegen Joe Frazier. Ja, hou je vast aan de gedachte dat Ali die wedstrijd won. Ja. Op punten. Ja, want ik weet nu al. Nee, niet op punten. Ik weet gewoon dat als ik gasten zoals jij hier interview, dan krijg ik standaard de reactie: mag dat wel van de NPO? Nee, dan heb je van mij nog niet gehoord. Nee, maar van luisteraars krijg ik dat. Oh, is dat zo? Mm-hmm. En wat zeg je dan? Dan zeg ik, ja, dat mag van de NPO. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Hoe is het gesteld met het rechtse geluid? Bij de NPO? Ja. Dat is een discussie die nu gaande is. Ja, zeker. Maar wat is een rechts geluid? Weet je wel, ik weet het niet. Alles wat niet links is, is dat rechts? Ik weet het niet. Ja, WNL, dat is dan blijkbaar een wat conservatievere omroep. Maar ik weet niet eens of dat wel zo rechts is. De enige echte rechtse omroep is denk ik Ongehoord Nederland. En dat vind ik gewoon een omroep voor niks. Ik vind het uitstekend beslissing van Oesloe, van Gunay Oesloe, om dat was geloof ik haar laatste besluit voordat ze eruit stapte, om die omroep te handhaven. Want je moet gewoon van de inhoud afblijven. Klaar. Wat ze er ook voor bakken. Maar voor de rest hebben we natuurlijk niet echt een rechtse omroep. Pound, is Pound rechts? Ik vind het ook voor niet, nee. Maar dat is inderdaad de vraag, van wanneer is iets rechts? Ja, ik vind dat die begrippen, dat zeg ik niks nieuws mee, maar die zijn sowieso aan een nieuwe definitie toe. Ja, hoe zouden we dat opnieuw moeten definiëren? Ja, dat weet ik niet. Woke is tegenwoordig links. Terwijl als je puur op de K-pop gaat, vind ik woke eigenlijk rechts. Want het is heel intolerant. He, voor de oude definitie van rechts. Daar moet je volgens mij ook op gaan letten, dat soort dingen. Rechts is intolerant? Dat stond het vroeger voor je. Waar stond het nog meer voor jou dan? Ja, conservatisme. Dat was het wel. Graag dingen houden zoals het is, maar dat is tegenwoordig. Is dat ook iets links? Ik bedoel, ze hebben behoudender dan rechts geworden. Zeker hier op het Mediapark. Dus woke is rechts. Ja, ik vind dat wel grappig. Nou, als je het met de termen van vroeger, als je dat gaat omschrijven, dan kom je al gauw die kant op. Het is heel intolerant. Je mag niks. En dat werd vroeger vooral als rechts genoemd. Maar ja, tegelijkertijd is het ook weer het opgeven vingertje, het belerende. En dat vind ik weer veel meer links. Zeker. En je hebt natuurlijk ook links, is, hoe je het ook bent of verkeerd, die hebben de islam behoorlijk omarmd. Terwijl als je het nou hebt over een echt extreemrechtse organisatie, dan is het fundamentalistische islam. Extreemrechtse kan niet. Discrimineren als de pest. De man-vrouw relatie is nou niet echt optimaal binnen die club. Daarom zeg ik, ga eens een keertje in de spiegel kijken. En probeer dat nou eens een keertje opnieuw allemaal te gaan definiëren. Want het is allemaal anders geworden. Maar is dat een van jouw taken? Nou, ik probeer het wel eens uit te leggen in een column. Ik heb het volgens mij laatst nog geschreven. Als er nou één extreemrechtse organisatie is, dan is het de islam wel. de keper beschouwd. Hè? Mm. Puur vrijheid van de mensen. Ik ben een liberaal. Ik ben in hart en nieren. Nou, dan kan, als je liberaal kan je absoluut niet voor de islam zijn. Dat is natuurlijk het lastige, hè? Met als je een column schrijft. Je schrijft een column voor de Telegraaf. Je wordt gevolgd en gelezen door mensen die toch al jouw mening ook delen. Ja. Vaak toch? Dus, ja. Ja, maar als ik daarbij stil ga staan, dan moet ik gaan stoppen met schrijven. Ik schrijf alleen maar wat ik zelf vind. Ik ga niet echt rekening houden met wat mensen ervan vinden. Maar het is niet ook je doel om mensen te bereiken die eigenlijk anders denken en die dan jouw column lezen en die denken... Nee, joh. Oh, joh. Ja, zo zou ik ook naar kunnen kijken. Nee, ik ben geen boodschapper. Nee. Nee. Dat maakt het wel relaxed, hè? Ja, gewoon dat je niet dat doel hebt van ik hoef geen boodschapper te zijn. Ja, maar dan word je een dominee. Ja. Dat wil ik verre van dat zijn. Dat ben ik niet. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Wat is de meest onverwachte vriendschap die je hebt gesloten en hoe heeft die jou als persoon beïnvloed? Oeh. Nou, dat is misschien dan toch wel A.L. Snijders. Een paar jaar geleden overleden uitvinder van het zeer korte verhaal, Zetcafeetjes. Mm-hmm. Die man was in alles het tegendeel van wat er bij de Telegraaf rondloopt. Hij werkte bij de VPRO, dat zegt hij eigenlijk al genoeg. Ja. Hij noemde zichzelf een anarcho-liberaal, dat was hij ook wel... Ik ben hem op een gegeven moment tegengekomen. Het geloof je bijna niet, maar het is echt zo. Jonathan Safran Foer, die schrijver van Extreem Luid en toch wat. Die hield een lezing in Paradiso over zijn nieuwste boek Eating Animals. Waarin hij een vegetarisch leven bepleitte. Mm-hmm. En ik stond op dat moment ook... Ik was op dat moment ook vegetariër. Ik ben 1,5 jaar geweest. Moeilijke 1,5 jaar? Nou, ik ben 15 kilo gegroeid in die tijd. Hoe kan dat? Compensatiepasta, zal ik maar zeggen. Oh. En nee, maar ik vond dat ook. Ik bedoel, als je dat allemaal las, het is een boek van hem dat hij uitlegde dat in Amerika 97% van al het vlees wat wordt verhandeld is, komt uit de bio-industrie. En in Nederland is het geloof ik 94% echt krankzinnig. En als je al dan al die opgeblazen, opgepompte kipfiletjes in de supermarkt zag liggen, dacht ik, daar blijf ik voortaan vanaf. Maar goed, toen was ik daar bij Paradiso. En hij was er ook met zijn dochter. Want hij was absoluut geen vegetariër, maar zijn dochter wel. Lois. En toen raakte ik met hem in gesprek. En ik vond dat een leuke man. Hij was zo origineel. En toen heb ik met hem afgesproken. Heb ik geïnterviewd voor de Telegraaf, pagina groot. Wat ook niet echt voor de hand lag om die man te portretteren bij de krant. Maar hij vond het prachtig. Maar hoe heeft hij jou dan beïnvloed? Nou, we werden beïnvloed? Gewoon vrienden. Schrijven vooral. Ja, ja, hij was een fantastische stilist. Geen lange zinnen die ik nog steeds veel te veel gebruik, vind ik zelf. Hij gebruikte nauwelijks voegwoorden. Waarvoor, zo dat, weet je wel, dat liet hij allemaal weg. Waardoor zinnen veel leesbaarder worden. Kunst van het weglaten, daar was hij natuurlijk een meester in. Dus die stukjes van hem waren 200-300 woorden hoog uit. 300 was al lang. En hij had altijd hele aparte invalshoeken, waar ik heel veel van geleerd heb. En het was gewoon een hele leuke, humoristische man. Die ook totaal niet tegenop zag om tegen zijn vrienden te zeggen dat hij met mij bevriend was. Dat vonden ze vaak wel heel vreemd, zeker in die VPRO-kringen natuurlijk. Mm-hmm. Hij zelfs een keer bij mij een flaptekst voor zijn boek laten schrijven. En dan, ja, dat heel veel mensen zijn zeer verbaasd over. Dus als je het over een man hebt die mij heeft beïnvloed, uit onverwachte hoek, dan is het Peter Muller wel, want zo heet hij. A.L. Snijders was ook zijn pseudoniem, die heeft gewoon random gekozen. Heb jij er wel eens over nagedacht om een pseudoniem te gebruiken? Nee. Het geeft meer vrijheid. Ja, maar ik ben het met één ding wel met Sander Schimmelpennink eens. Vind ik, op Twitter moet je absoluut geen pseudoniem gebruiken. Dus ik vind dat, en dan moet je dat ook maar doortrekken in andere dingen. Je moet gewoon al je eigen naam publiceren. Ik vind dat Twitter dat zou moeten verplichten. Ja, geen anonieme accounts. Geen anonieme accounts, want dat is al de ellende, hè, bij die club. Dus ja. En je had het eerder over de verwondering. Dat voel je, hè, voordat je een column schrijft. Merk je dat die verwondering nog even groot is? Want ik lees ook wel eens in interviews door van... ja, dit is de 1000ste campagne die ik al voorbij zie komen. Zoveelste verkiezingen. Ja. Het gevaar is natuurlijk dat je cynisch wordt ergens. Ja, zeker. Ja. Nou, cynisme was me bijna wel aangeboren. Dus dat vind ik niet zo erg. Maar dat is waar, maar daar staat tegenover dat je... Vroeger was het veel moeilijker om onderwerpen te zoeken, omdat je natuurlijk alleen maar de traditionele media had. En tegenwoordig worden ze op een presenteerblaadje aangereikt via de sociale media. Ik moet gewoon elke dag kiezen. Dat was vroeger ondenkbaar, was je gewoon blij als je een onderwerp had. Ja, maar dat cynisme, is dat iets waar je voor waakt? Nou, ik ben gewoon wel een beetje cynisch. Ja, en waarom is dat aangeboren? Ja, thuis. Ja? Ja. Wie was er cynisch bij jou thuis? Vader. Mijn moeder ook trouwens, naar mijn vader toe. En zo zijn wij opgevoed. We moesten, jennen en pesten hoorden erbij. Hoe dan? Nou, gewoon elkaar in de maling nemen. En harde grappen maken naar elkaar. Huh? Geef eens een voorbeeld dan, hoe dat dan ging bij jullie thuis. Ik werd thuis gewoon flapoor genoemd. Lange lul, noem maar op. Wijsneus. Het woord jennen toch niet voor je te definiëren. Het is gewoon pesten, plagen. Ja. Tegenwoordig is pesten, dat mag niet meer. Maar ik ben van mening dat je er ook heel veel van aan kan hebben. Dan krijg je een beetje eelt op je ziel. Dat is tegenwoordig wel een beetje moeilijker geworden. Dus jij stoort je denk ik heel erg naar aan verhalen die neigen tot slachtofferschap. Ja, zeker. Ja, schrijf ik ook wel over. Een beetje hard worden. Ja, vind ik wel. Ja, dat hoort erbij. Je moet een beetje klaargemaakt worden voor de wereld. En dat kon mijn moeder ook heel goed, hoor. Misschien heb ik het wel eens ooit opgeschreven, weet ik niet eens meer. Maar ik was een jongen van jaar of 7, 8. En toen kreeg ik ruzie met mijn moeder. En toen zei ik, ik loop weg en ik kom nooit meer terug. Het enige wat ze zei, wil je brood mee? Nou, ja, ik weet zeker dat ik dat wel eens opgeschreven heb. En dat liet ze me gewoon gaan. Nou, moeders tegenwoordig raken totaal in paniek als een kind alleen al om de hoek is. Maar ik was gewoon de hele dag weg. Hè. Ik ben een keer naar Amsterdam gelift, uit Alkmaar vandaan. Nou ja, toen lift ik maar weer terug, want dan vond ik ook niet alles wat ik vond. Ja, en achteraf denk je, het was misschien ook best wel link. Want voor hetzelfde geld is het een of andere verkeerde kerel die je meeneemt. Ik was toen 8, 9. Maar je wilde op avontuur? Ja, ik wilde weg. Ik was boos op mijn moeder, weet ik. Ik weet niet meer waarom. Maar die was... Ik bedoel, als ik huilend thuis kwam omdat ik vond dat een onderwijzer mij verkeerd had behandeld, dan zei mijn moeder alleen maar, dan zou je het wel gemaakt hebben dan. En ik vind dat eerlijk gezegd wel fijn. Je vindt eigenlijk dat we te gevoelig zijn geworden. Zeker, we zijn allemaal een soort van watjes. Nou ja, ik ben zo sentimenteel als de pest af en toe, hè. Ja? Vergis je niet? Ja, natuurlijk. Wat maakt jou aan het huilen? Een Disney-film? Ja, hoor. Ja, ja, makkelijk? Ja, dat wordt wel... Dat is met klimmende jaren gebeurt dat wel vaker, ja, moet een ik zeggen. Een kerstreclame? Ik heb laatst geschreven, ik ben een soort vat vol tranen. Met de minste beweging loopt die al over. Dus nou, je al hebt die jaren nog in weten te houden. Ja, maar al die jaren heeft zich dat opgehoopt. Ja. En... Maar het is misschien laat ik het ook wel makkelijker toe. Je zegt, ik ben een beetje milder geworden. Ja. Maar niet mild als het gaat om mensen die aangeven van... joh, dit geeft mij zo'n gevoel of ik voel me achtergesteld... of ik voel me gekwetst. Ja. Daar heb je nog steeds geen... Daar heb ik moeite mee, ja. Denk je, man up, denk je dan? Ja, precies. Toon ballen. Oké. Okay. Ja, Rob, wat kan je over Rob vertellen? Nou ja, iedereen zal... De eerste associatie is de lieve reus, omdat hij een reus is. En omdat lief het eerste is waar je aan denkt bij Rob. Het is een houdegen in zijn columns, maar het is ook een hele lieve en vooral hele geduldige man. Bij wie je altijd aan kan kloppen als er iets is. Privé of qua werk. We kunnen heel lang over onze huisdieren babbelen. Dus allebei dierengek. En ik ben blij dat hij mijn vriend is. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat is Rob voor mij. Wat leuk, wat lief. Ja, Eddie Terstal. Heeft hij niks van gezegd, die schoft. Filmmaker. Een lieve reus. Ja. Geduldig. Ja, dat ben ik ook wel, ja. In vriendschappen zeker, ja. En die liefde voor dat dier, voor die hond, waar komt dat vandaan? Heb je dat bij jezelf wel eens geanalyseerd van die liefde voor die hond? Ja, ik heb altijd huisdieren gehad. We hadden vroeger thuis al huisdieren. In mijn eerste huwelijk had ik al een hond, een Bennersenne. En in mijn huidige huwelijk ben ik aan mijn vierde toe. En ik kan me een leven zonder hond gewoon niet indenken. Want dat, wat biedt het je? Wat biedt het je, een hond? Vertedering. En het is ook gezond, hè? Ik bedoel, met dat oude lijf. Ik moet natuurlijk wel 4 keer per dag moet ik eruit. Weer of geen weer. Het is gewoon goed voor me. Mm-hmm. En ik merk, ik heb gewoon heel veel plezier aan die huidige hond. Het is gewoon een doerak. En die kan ook heel gemeen zijn, maar dat vind ik eigenlijk ook wel weer leuk. Het is een kruising tussen een Jack Russell en een Maltesertje. Hij weegt nog geen 6 kilo. Een grote bek, niet normaal, maar dat vind ik eigenlijk wel leuk. Ik ben ook ambassadeur van een stichting, de stichting SCF, Second Chance Foundation. En die beheren wat asiels in Europa, in Roemenië, Curaçao, Spanje, Portugal. En dus ik probeer me op die manier ook een beetje voor het zwerfdiertje in te zetten. Oh, ja. Want de zachte kant krijgen we nou te zien. Ja, ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat heb je meegenomen? Ik heb een Tivoli Number One radiootje meegenomen. Oh, dat vind ik heel leuk. Laat eens zien. Ja, dan moet ik hem even pakken. Ja. Kijk. Zwart is die? Hij is zwart. Ja. Hij is design. Design. En ik heb hem een jaar of 15 teruggekocht. Ik denk dat is handig voor in de keuken. Ja. En nou blijkt dat hij gaat nooit aan. Nee? Het is door de moderniteit achterhaald. Het is een prachtige radiootje, vergis je niet. Ja. En als ik tegenwoordig op de radio luister, dan doe ik het op internet. Want jouw liefde voor de radio? Die is er nog steeds, ja. Ja, ik luister in de auto natuurlijk altijd. En, ik luister ook wel eens naar dit programma. Je hebt geen podcast, hè? Nee. Je bent een van de weinige Nederlanders zonder podcast nog. Ik ben er wel eens voor gevraagd. Het kost me over je tijd. Ja. En misschien komt het er nog van, ik weet het niet. Maar ik heb niet het idee dat ik het mis. Jij hebt er wel een, hè? Ja, dit is ook een podcast. Dit is ook een podcast. Dit is ook een podcast, ja. Nou ja, het is wel een mooie manier natuurlijk om jouw mening te delen met een groot publiek. Ja, maar ik heb natuurlijk al een prachtig medium om dat te doen, hè? En, ik heb tegenwoordig ook een blog. Dat heb ik dan wel. Daar zou je die podcast ook op kwijt kunnen trouwens. Ik heb een Substack blog. Al mijn columns die ik schrijf. Niet alleen voor de Telegraaf. Ik schrijf ook voor HP De Tijd. En voor Golfers Magazine. En ik schrijf ook nog wat kortere verhalen. Die zit ook allemaal op dat blog. Met enige vertraging. Want ik kan natuurlijk tegenover die bladen niet maken. Om dat op dezelfde dag al te doen. Waar droom je nog van? Staan er nog dingen op je bucketlist? Ik wil wel eens een keer een korte verhalenbundel uitgeven. Ik ben geen romancier. Mm-hmm. Ik denk dat ik dat gewoon niet kan. Maar ik ben zelf ook een heel vervoerd korte verhalenlezer. James Salter, John Cheever. Fantastisch. Ik vind het echt dat die ondergewaardeerd worden. Het korte verhaal. Waarom moet iedereen altijd maar een roman schrijven? Als je James Salter leest, dat is God. We hadden het net met over Snijders, over de kunst van het weglaten. Nou, dan noem je er een. Die kan het dus echt. Die kan binnen één alinea kan die verspringen. En dan heb je wel een beeld. Dat vind ik echt knap. Ja. Jij mag ook iets uitkiezen. Oh jee. Ik heb de keuze uit 3 dingen. Dit is de DVD-box van Casper van Koten. De theatershows. Ja. Heb je iets met Casper van Koten? Ja, zeker. Ja? Ja, heel grappig. Ja. Code Rood, het boek van Thijs Broer en Peter K. over het coronabeleid. En dit is van Peter Kanne. Hoe noem je dat? Een plakbandhouder. Met zijn naam erop. Kanne. Doe dan Casper van Koten. Casper van Koten. Ja. Ja. En je hebt, als echte boomer heb jij natuurlijk gewoon nog een DVD-speler. Ja. Ja, nou, dat komt goed uit. En die heb ik denk ik voor het laatst 5 jaar geleden of zo gebruikt. Maar ik heb hem nog wel. Oh, je doet hem wel. Ja. Nou, goed. Dan doen wij de ruil. Ja. En we eindigen met De Liefde. Send in the Clowns van Frank Sinatra. Waarom die muziek? Omdat ik dat zo prachtig lied vindt. En het gaat natuurlijk eigenlijk over het tegenovergestelde van liefde. Het gaat over een scheiding. Het komt uit een musical van, Little Night Music heet die musical. Mm-hmm. Stephen Sondheim, die noemde ze de Shakespeare van de musical. Die man die kon zo fantastisch muziek en tekst schrijven. Wat bijna het meeste weten is dat de teksten van zelfs van West Side Story waren van hem. Toen was hij pas 26. Hij is pas dood, is op 91-jarige leeftijd overleden. En Sentinel Clowns gaat over een vrouw, maar omdat het Sinatra het zingt, gaat het dan over een man die binnenkomt en ziet dat zijn geliefde weg is. En die zit ergens in een vliegtuig. En die tekst, het cynisme druipt er vanaf, maar ook de liefde druipt er vanaf. Hij mist er en hij denkt, hoe is het ooit zo ver kunnen komen? Ik weet niet welke versie je hebt, maar er is een live versie. Ja, de live versie tijdens Concert for the Americas. Ja, ja, met Tony Mottola, dat is, ja. Dat is een fantastische gitarist. Ook niet meer onder ons. En die, ga maar luisteren. Het is echt het is een van mijn favoriete liederen. Ik heb het zelfs wel eens een keer gezongen voor mijn ouders toen ze 50 jaar getrouwd waren of zo. Ja. En het gaat dus goed in de liefde? Je bent nog steeds samen met diezelfde vrouw? Ja, wij zijn inmiddels alweer 37 jaar getrouwd. Ja. Wat is het geheim? Willen mensen dan natuurlijk weten? Lachen. Gewoon vooral veel lachen. Veel plezier. Ja, ze is ook bloedmooi. Dat scheelt ook. Dat maakt het makkelijker. Ja. Ik weet niet hoe zij dat tegen mij aankijkt. Maar het is een schat. Ze werkt ook nog steeds. En ik denk dat we alle twee heel erg nog bezig zijn. Dankjewel. Dus, en zij Willy. Die is een lieverd. Dankjewel, Rob Hoogland. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. En vond je het leuk? Ik vond het heel leuk. Ja? Heb je dingen gezegd waar je spijt van hebt? Nee. Nee? Oké. Nee. Wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground. You in midair. Where are the clowns? Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps tearing around, one who can't move. But where are the clowns? There ought to be clowns. Just when I stop opening doors, finally finding the one that I wanted was yours, making my entrance again with my usual flair. So sure of my lines, and no one is there. Don't you love a farce? My fault, I fear. I thought that you'd want what I want. I'm sorry, my dear. But where are the clowns? Send in the clowns. Don't bother. Isn't it rich? Isn't it queer? Losing my timing this late in my career. But where are the clowns? There ought to be clowns. Well, maybe. NPO Radio 1. 2 uur.